الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب عیسایانو ویلیو د عیسی علیہ السلام په حق کې چې موږ عیسی علیہ السلام ویلی چې زما د مور مریم عبادت کوي دا یو مشوره کړې و ځکه یې موږ دا عبادت کوو چې هغه موږ ته ویلی نو قیامت کی با اللہ تپوس کی داغینا عیسیٰ علیہ السلام ناو دمور مریم ناو جدا تاسویلی و خلقو تا جدا ما عبادت کوئے و دما دمور او حال دا جدی تپوس تا ضرورتم نشتا اللہ دارسن خبر دے چې دا عیسایان دروغ وی عیسی علیہ السلام چرې نه دی ویلي چې زمونږه عبادت کوي دا تپوس چې سره کې قیامت کې دا صرف دا عیسایان د تذلیل او دا غي رسوا کولو ټول مخلوق په مخ کې دا الله کوي ځکه هر قوم چې د دنیا کې دروغ ویلي قیامت کې به الله ټول مخلوق په مینځ کې رسوا کی او ذلیل کی یوازې عیسی علیه السلام نه بلکې د ډیرو انبیا او قومونو د ازویلې دا تاسو صرف د غیظ زور نه لپاره او دا غیر ملامت اکولو دا پارا چاگیو بیا سرونا نشو جتو لے ویدو قال اللہ یا عیسی بن مریم او یاد کام چوبوی اللہ قیامت کی اے عیسی زید مریم انت قلت للناس اتخذونی وأمي يا إلهين من دون الله آیا تاویل او دی خلق تا چې اونی سیمال را او مور زمال را دو خدایان بغیر د الله نه اری دا سوای چې دا دې خبره وو مونږ ته وصیت کړو دا تپوس با اللہ دا هر چانه کئی ملائکو نبوم کئی تکڑی رو خلق دائی بادت کڑیو قیامت کی با اللہ ملائکو تووی چیز دا تاسو تویلیو دا سیدن ایکانو اولیاء کرامو اگین با ام تپوس کئی چڑیر خلقو چ تاسو نه پس به تاسو عبادت کو تاسو نه سوالونه کول تاسو د قبر خزی به کولولې سجدي به تکولې دا تاسو ته ویلو د ټولو جواب به یوي اغدار چې دا لفظ به پکې راځي قال سبحانك او بو عیسی علی السلام چې الله ته پاکي امونږ خو ټول مرستا توحید بیان کړي مونږ ستا تسبیح بیان کړي چې څه د هر قسم شریک نه او د ولادتنا د هر سن پاک سبحانك او دا به زکه وی چې دا ردی او دلیل دی د ټولو ملائک د ناغي به موي سبحانك انت ولینا من بعدهم من دونهم او قولی کرام دی عریب مو سبحانک ما کان یم بغی لنا الله تپاکی موږ له دانې مناسب چې دا خبرو اری او سبحانک ولي وي در دې لپاره چې الله مو استاد توحید عقیده ساتلې چې تو واحد لا شریک نمون ته موحدین ویل شي ام واحد بچری دا سنکی جاگا چا تاوی چا زما عبادت کوئے یا دا غیر اللہ عبادت کوئے بچری دا سنکی تا خود نور و خلقو خبری مشرکان و خلقو اگی خلقو توائی خواہ اچھے موحدین آبا چری دا سنوی یا اللہ منکو موحدین یو سبحانکا مو خو استاد پاکوالی اقرار کو چې د هر قسم شریک نه پاکي موږ به څنګه داسې وایو خلقو ته ما یکون لی ان اقول ما ليس لي بحق عیسی علی السلام وی ندی جایز مالر چې زه اوه ما داسې خبره چې زما سره لایق نه یي ما ليس لي بحق دا څه خبره وولي کومه چې غوږه ما سره لایق نه وي دا معنی دا کړی اوس په دلیل پیش کړي الله رب العزت علم نه چې الله کې چې خبره ما کړی هغه واست علم کی کنه ځکه چې هیڅ استاد علم نه بهر نه دی چوکار شوی کنا په دې شرط سره چې شوی او بهر تراوتی نوستا علم کی ان كنت قلته کچره ما دا خبره کړی دیتا فقد علمتا یلا توت خبر یو تا علم کی وای استاد علم نو بار نه زګاست علم دا سړي چې تعلم ما په نفسیم ته په یګ پاسو چې زما په زړه کې تیری کیم او دا خلی خبر لاسه کوي چې په زړه کې مې څه تیریږي نو هغه ست علم کې دي بیا دا خلی خبر او په خامخ استا په ولا علم ما نه ما په نفسک او زه نیم خبر او نه پوهیږم په اساس چې ستا په ذات کې دي ستا ذات چاته نه دی معلوم ستا ذات چا په علم کې ناراضي او ته د هر چا په حال خبرې زه ستا علم ګوا کوم چې دا خبره ما نه ده کړې ما نه دی ویلې چویلی میں انستا پا علم کی وئی کنا ولی انکا انتا علام الغیوب بے شکا تی اغزاتا چپوئی گے پٹو لغے بسی دنو سنگ جمخ کی ویلیو انبیاء و ٹولو انکا انتا علام الغیوب نو ٹولو انبیاء دا اقرار دے دا عقیدہ دا چ غیب دان صرف الله دا. اوس وی چې دغه مې ندی ویلی او چې ما سویلی دي نو هغه دادی ما چې د خپل خلکو ته عیسایانو ته د قوم ته سویلی دي هغه دادی ما قلت لهم ما ندی ویلی دي تبل سوهس الا ما امرتنی به مگر چې ما ته امر کړی تا پاوې سره ان اعبد الله ربي و ربکم اگر دغا توحید دے مسئلہ دا خواہ موت داوی لو چے ایخ زما قوم اے نسوارا ہو اللہ عبادت کوئے دا اللہ بندگی کوئے اللہ واحد لا شریک گنے ربی و ربکم زما ام رب دے استاس ام رب دے موت دقوی لی خواہ دلیل پدی باندے چہار پیغمبر پل قوم تا توحید بیان کرے ما قلت لهم سمانا ما امرت لهم ما دا بلی خبری امر نی کر دیتا الا ما امرتنی بی چتا ما تکم امر کرے راقمی و طویلی دا غزی هر پیغمبر پل قوم تا و پل امت تا اغس ویلی و چی اللہ و طویلی زن ایسا نو جوڑ کری خواه او هر پیغمبر ته سویلیو ان اعبد الله ربي و ربکم الله توحید الله عبادت ده هر پیغمبر ته ویلیو چې خپل امت ته خپل قوم ته اوای دا پیغمبر ته ورسره وسوی چه اللہ زخو ترا وقت پوری پدی کی چه موجودم خبرم بیا خو نیم خبر دینا خبرم نیم چه دی زمان عبادت کرده او زمان دمور مریم عبادت کرده زخو دینا دو خبر نیم تا دی پیغمبرانو حال ده و دق دا اولیاء و حال ده سن چې دیوی د نیم خبر نو غیم نه دی خبر کړه چې دنیا نه تللی دی رخصت شوی دی نو بیا نه دی خبر د دنیا د خلقو د حال نه چې سی کړی دی او سی نه دی کړی ښا وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم او مز په دی باندې حاضر شهید دمانی یا دا شهادت نده او یا دا حاضر کونو مانو سر ده شهادت او شهود دا دوار جدا جدا ده شهادت گواهیت وی زبدی گواهو ما او شهادت شهید حاضر توی زبدی حاضر ما ما دم تو فیم سوچ بدی که موجودم فلما توفیتنیم کلا چتا واغستم واغستم سمانا دا دقیل ام وردی چتا اوچت کلم اسمان تا فجوان دون باندی او دیل ام وردی چی بیادی پس داغینا پخپل نیٹا باندی وفات کلم دوڑ لور توفیتنیم کنتان تر رقیب علیم نبیاتو پدی باندی نگہبان او نگرانی وانت علا کل شین شہید او یواز دینا تپار سباندی حاضری دقا سی حدیث و بخاری کی چی نبی علیہ السلام وی زبا اولاری ما حوض کوثر باندی پا قیامت کی امتیان برازیو زبا لو بورکم نسکسان وی چیغی با ملیک نرا پری دی او زبا تاوازو کما چیو سی حابی زما مرګری دی را پرې دې جو بول ورکم نو ملائک په ما ته وی چې یا محمد انک لا تدری ما حدث بعدک اے پیغمبر ته خو نه خبر کړه ته خلاله دنیا نه چې دې رستو بیا سکړی دي ستانه پس دا خو مرتد شوی دی کنه چې تلار دی مرتد شفا نبی علیہ السلام باغی تخیری وکی او بیا بوئی دقا بوئی چی فا اقولو قما قال الاخ الصالح زبم اقا حبرکوما چی زمارور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنگا کریا اغم بیلیو وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ او زبهم اوهما وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ چه اللہ صفح پذیبان دی پاغا وقت را وقت پویدم او خبرم چه زبا کدی موجودو ما نو کلا چه تاواغستم کنتا انتر رقیب آلیم بیا خطب پذیبان دی حاضر ناظر و نگاہ بانی مدنیم خبر بیا خواب دا د هر پیغمبر دا شان دی چې کله دنیا کې ژوند دی او د قوم د حال نه خبرو لیدې کاته کنه او چې کله په باندې موت راغله دی بیا د امت د حال نه دی خبر هر پیغمبر دا حال نبی علیہ السلام دا حال چې د امت د حال نه دی خبر قرآن او سنت دوانا پا دی گوادی خواه انن جزان تا مسلمانان ہوئی ناغی طول دا عقیده دا خواه چنا ولی دا امت اعمال پی پیش کی گی ہوئی پیغمبر باین دا امت اعمالو نا پیش کی گی اویس نو سر حدیث تا نو سر آیات تا بس دا زان خبری کئی خواه اوی دا امت دا حال نا خبر دیم او غوینی او اوری قد ازان تا مسلمانان تخکار دا قرآن و سنت خلاف ان تعذبهم فإنهم عبادك یا اللہ کتدیل عذاب ورکین داستا بندیان دی او تی مالکی او مالک چهار سکی نو اغا حق دی تو مالک او داد بندیان دی چهار سو سرکی نو تحقی تا تب دیکی اعتراض نشتا بالکل وین تغفر لهم او کتو تمعفی کے و بخنکے وین نکانت العزیز الحکیم نو دی دعو جندا چه سزا ولن شور کولی عذاب ولن شور کولی نا تو زور اوری العزیز تو غالب او زور اوری او قدرت والے پہاڑ چا وا ہا دا بستا حکمتی چې بخنو تا کہ ها انک انت العزیز الحکیم نویشک ته زور اوری سزا ور کولی شی عذاب ور کولی شی لیکن دا بستا حکمتی چې معافی ہے کہ انتظار نو دینا دا معلومه کړی و علماء چې قیامت کې الله مشرکین تباخنه کوي نو کول شي نو کله اسو کې دی خدا خلق یا دی کنه چې شرکونه کړی دی عیسیٰ علیہ السلام او دی پیغمبرانو عبادتونه کړی دي انو عیسیٰ علیہ السلام اخر کې دا وې چې بس ته چې هر څه کینو کول شي نو راغو ستاسو خلک چې بخنو ته کای کنه کای وګه کای نو ځای کې وستا سه حکمت مون پاره نه پویو ها ان نکانت العزیز اذورا دا چې اپلا د ښکار آیاتونو خلاف خبره ده ښکار آیات سوره النساء کې راغلی ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك شرک الله نه بخي کنه ته ځلې وی چې الله شرک نه بخي کنه وګدلته مونږ وای چې الله شرک بخي کنه نو بیا وا الله ته نسبت دروغ راشي دیو جندا صحیح نه ده دا یو مسله په خپله دیوبند کې پیدا شیو د دې آیات ته وینا انو مې ولایخو امکان کذب چیرې اس امکان شته د الله په حق کې د کذب فرلیانو یو ګوروي دی باندې انو یې چلم درو وي نو بس هغه مسله تر وخت چلی دا بیا ختم شو خو چې ختم شو ابل ابل مصیبتو پا ساشتو مسلو حل نکیگی چلی آدام پاکیوی حل ایمان دیکل اخو ستای مخشن امکانی کذب مدار دیو جن جدل تراغلی چو این تغفر لهم دا خو عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ شان ذکر کئی او داغه قدرت ذکر کوي چتا ته اختیار دي ته چې سو غواړي نو کول شي دا مطلب نه چې کنه بس بخنه به تا کوي ها خدایو دواړه صفات بیانې کاذاب ورکه نو ستابن ديان دي تنه څوک ته پوس نشي کولې پتا یې اعتراض نشتا که بخنه و تکم نو دانه چې کنه ته په قادر نه انک انت العزیز او خدای کې وستا حکمتي پاري مونږ نه پوي قال الله دا باس ما چې ختم شي کنه والله اعلان کی قیامت کی هاذا یوم ينفع الصادقین صدقهم دا غروزه الله وي چې ما وتاو ستیا بیا وی ها چوی ریگه دا غروز دینا وی ریگه دا غی سخته اینا دا غروز دا دا سروز دا دا غروز دا چه پیدا باور کی رشتینی خلقو تا رشتیا دادی چه چا دنیا کی رشتیا خبر کلی چه اغا خبر توحید دا اغیل او پیدا باور کی کنا خوا دا مانا که ابن کثیر زحاکنا وغد ابن عباسنا چو ما ينفع الموحدین توحیدهم دا غلو موحدین لبا قبل توحید دیر لوی فیده ورکی اغصدا لهم جنات تجری من تحت الانهار خاص دید پارا جنت ندی چبئیگی بلان دید آغین نهرنا خالدین فیا ابدا امیشا وی پدیک امیشا رضی اللہ عنہم و رضو عن اللہ با دین رضائی او دی با دا اللہ نرضائی نور سو پکشتے نور سو پاتشو چا اللہ دا دین رضائشو او دی دا اللہ نرضائشو نو پل بل سشتے انا ذالک الفوض العظیم تا غدیر لوی شان دے دا ډېر لوی کامیابې ده 400 کې د الله نه سوال کوي کنه چې الله مونږ له دنیا او د آخرت کامیابې فوز عظیم وته وي خا ذالک الفوز العظیم دا ډېر لوی کامیابې او ډېر لوی شان دا کامیابې په سبحان نه حاصلې کی لله ملک السماوات والارض وما فيهن دا با توحید بانده دو صفات تا پا آخر کی بیانی خلاصه دا سورة المائدہ خاص دا اللہ بادشاہی دا برا اخکتا اسمانونو کے او پدمکو کے او حقا سوچ پدی کی دی دیگه ده بلچه اختیار نشتا، ده بلچه تصرف نشتا، نه ده قطبان و نه ده غوثان و هی رد پا ده عقیدو بانده خواه چه قرآن نین رد ساڈو بی بادر بانده راشی چه ده خلق دا خبر و آوری خواه چاو کنه بزرگان بمانی کنه سنگ بیمانم ویدا اگی روحونا پا دنیا کی گردی نو روحونا گردی پا اوتو ویدا مخی نگر زیدا نمخ کیوی پا کاتای کیو کنه خود دا کاتای نو آتو خواه دیسا چل کئی دیدا چلو نکی کنه سوک دا سماندر نرو باسی سوک دا ګاډو نارو باسه څوک دا کارونه کوي دنیا ته الله ملک السماوات چې قران لراشي نو بس زړه باندې یخشي او سکون باندې تحاسب شي خاص الله لرضي اختیارات او د اسمانو د زمکو هغه سوچ په دې دواړو کې دي فزمکو اسمان نو کریم نو یو صفت دا اللہ دے تصرف هو علا کل شین قدیر اول صفت دقا اللہ پارسبان دے قدرت والا دے دقاو تصرفات کئی کنا چی قادر دے پارسبان دے مرگ جوند و صحت و مرض و فقر و غنا دا ټول د الله په اختیار کې او سره زکه ذکر کو چې لوی کامیابی په دې حاصلې په ذقال الله یا عیسى ابن مریم یاد کا چې وبو ی الله قیامت کې اے عیسى زید مریم د ذکر اور چې سورۃ ټول په دې باس تیر شو کنه ټول بحث د عیسایانو داوی ها نور د هر پیغمبر نه ودا غسه تپوس کوي خو ډیره دنیا په د کوم راښوي ده نو آیا تاویلو دی خلق او تا چونی سیمال را امور زمال را دوخ دایان بغیر د الله نه قال سبحانك نبی عیسی علی السلام چې الله زخوا ول ستا پاکي بیانو ما او دا تعلیم دے ہر بندہ تا چکلتا وائن سوکے تیرازو کی کنا او تا اغلی جواب ورکینو اول با دا اللہ سپائی کہے پلستا جواب بسی پل سپائی نخ پل سپائی رستو دا او دا اللہ آغا مخکی دا نتبا اول سبحان اللہ ہوئے بیا با جواب کہے خواب ولی بیا وسه جواب قابل شي کنه چې تا ول دا قیدو ساتي چې الله زه تا پاک غنم او چې څوک تا پاک غني او دا وا قیدا د وحدانیت يم هغه پاک پل پاکي هغه باندې دا مغني خو تا خلق لګیا دا د جواب تمهید ده دا د عیسی علیہ السلام خبره ده دا د ملائکو خبره ده او دا د نیکانو بندیانو صالحانو خبره ده سوره فرقان کې ورازي او سوره سبا کې ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ندی جائز ما لرا چې زوې ما دا سه خبره چې زما د شان سره لایق نه ای ان كنت قلته كجرما ویلی فقد علمتا نو ته خبر زکه ایس شی استاد علم نه بار نه دی دا واست علم کی کنه تعلم ما فی نفسی ته پوی کی پاغه سوچ زما پزړه کی تیریږي ولا اعلم ما فی نفسک او زنیم خبر زنه پوی گم پاغه سوچ استا پزات کی دی انک انت علام الغیوب بشکت پوئے پٹول غیب حالات باندی دا غیب کنه عیسی علی السلام فرست بیانې خبر چې اسمان ته تللې او خنه خبر چې د دنیا کې سکیږي ما قلت لهم الا ما امرتنی به ما حکم نه کړې دي تا مگر هغه چې تا ما ته امر کړو باغی سره نه عبد الله ربي و ربکم ما او ته دا ویلو چې نه سوار او یزما قوم الله یو غنه دا الله عبادت کوي چې زما عمر رب دی استاد عمر رب وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم اوم زه پدی باندې گوان و زه پدی باندې حاضر سوچ پدی کې موجودم فلما توفیتنیم کله چې تا واغستم کاغه په ژوند باندې غستل شو او کاغه په موت باندې غستل شو او چې تا دنیا نه بوت لمه کونتا انتر رقیبالیم یا اللہ تپدی باندې نگهبان او تپدی باندې پویگی وانتا علی کل شین شهید او تپا هر سو باندې حاضر نادر پا هر سو چې پا هر سو حاضر نو جوڑ دیم پا کرا لکا ان تعذبهم فانهم عبادك یا الله کتی ذی عذاب ورکه نو ستا بندیان دی ستا غلامان دی او تی مالک مطلق تو مالک مطلق کنه او مالک چې هر سکینو په حق دی دا هغه سره مناسب دی کنه پین تغفر لهم کو بخنو تکه پین کانت العزیز الحکیم بیشکت و دور اور ذاتی دیو جننا چستا کمزوری وی بلکہ استا کارون دا حکمت تی قال اللہ ہوئی اللہ قیامت کی حاضا یوم انفع الصادقین صدقهم دا غرد دا جی پیدا بور کی رشتین خلق تا رشتیا ویل دی لهم جنات تجری من تحت اللہ نارو خاص د دې لپاره جنتونه دي چې وایي ولاندې دا غین نهرونه خالدین فی ابدہ می شوی پاوی کامیشان رضی الله عنهم ورضوا عنه الله به د دین رضای او دی به الله نه رضای ذالک الفوز العظیم دا ډېر لوی کامیابی تا کامیابی په سبان نه حاصلېږي په دې عقیده لله ملک السماوات والارض وما فيهن خاص د الله اختیارات دی او بادشاہی ده پس وانونو کې او پزمو کو کې او سچ پدی کې دی او علی کل شیء قدیر الله پارس باندې قدرت والا دی